Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí desde Galegos no baixo en Radio Samboy, 89.4 Onda FM. Xa sabedes, amigos, que estamos aquí no programa este en galego. E esperamos pasar pois esta oriña, pois, muy amena. Temos ali nas vías de son, pois, o noso compañeiro Damián. Muy buenas tardes, Damián. E aquí a miña esquerda, perdón por cuestións políticas, pois o mi amigo e compañeiro Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, amigo Armando e todos os entes. Bueno, pois vamos a dar unha dirección do blog, que é galegosnobaixo.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com. E ese número de teléfono, que a veces nos chama alguén para darlle un agasallo, se non vou me quedalo eu, pois que é o 93-654-1400, e o 93-654-1500. Xa sabedes, amigos, podedes vos poñer, senón, tamén nos podedes, pois, escuitar a través de internet. Así que vamos a escuitar un poquinho de música e comenzamos, pois, a esgarbellar nesta música. Pois do CD Alambique, Camiño da Pomba. Thank you. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir ás terras de Monforte, a capital da Ribeira Sacra. Sí, outros dicen que non é precisamente Monforte, pero... Para nós é a capital da Ribeira Sacra. Para nós, sí. Exactamente. E para o que está ali ao outro lado tamén. Tamén. Así que vamos lle preguntar a este... A Xosé Manuel. A ver quen lle preguntou. Pois se non lle preguntou ninguén, pois preguntamos lle nós. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boas tardes. Moi boas, moi boas. Para nós bastante... Ribeira Sacra. Esa. Exactamente. Para nós é a capital da Ribeira Sacra. Oficialmente, así. Eso. Despois que moitos digan... Despois que moitos digan si ou non, eso é a parte. Que cada quen barra pa súa casa. Eso é, eso. A eso me refería, porque hai algúns que sí. Sei cadín que é outra zona, que si sober, que si sí. Cabanas, que si... Bueno, é igual, o caso é que... É igual. Nos... Como digamos que é a cidade máis grande... Dentro da Ribeira Sacra, exactamente. Dentro da Ribeira Sacra, por lo tanto, digamos que é a capital administrativa, por lo tanto, pois tamén lle poñen ese título. Sí, deixémoslo sí. Así. Exactamente. Ahí está. Que toda a Ribeira Sacra é fermosa en xeral. Non, non faredes aí... É boa xente. Rincos dignos de ver, guapísimos, é moi boa xente. É moi boa xente, sí. Vades a facer tamén a solicitude para poder facer un grande plebiscito a ver se si colledes a independencia? Sí, tenemos que facelo tamén, agora está de moda. Vale, vale. Un plebiscito a ver se si realmente mantemos Monforte como capital da Ribeira Sacra ou a ver que opina o povo. Sí. Bueno, ver, amigos, diña. Hai que abrigarse. Sí, que aquí xa es comeza. Bueno, quitamos un poquinho de auga, sí. Xa es comeza o frío. Aí sí. Temos camiño de inverno. É normal, hai que empezar a sacar os abrigos. Sí. Ver a neve branquear nos cumes das montañas. Exactamente. É facer bueno, de vez en cuando unha queimadiña. Unha queimada, bo caldo, bebestas soberavizas, segundo gusto. Se chegou por aí, entón, as folas par de neve xa se ven por aí polos altos, non? Polos comillas. Efectivamente, Manzaneda, sí. Trevinca, non sei a partir de que altura decían que ia nevar, pero xa se empezaba a ver blanquear. Ajá. Pero bueno, tamén se esperaba. E vale. Algúnha xeada. Exactamente. Uh-huh. O xeo anda por aí. Como día aquel, con bo abrigo non hai frío. Non. Entón, abrigámonos por fora e puñemos anticonxelante por dentro e listo. Exactamente. E xa sabedes a que me refiro cando digo anticonxelante. Sí, sí. Sendo de Ribeira Sacra, perfecto. Sendo de Ribeira Sacra, aunque sea de Sober ou de calquera deses sitios, seguro que vou. Hombre. Correcto. Bueno, sabedes que a noticia de hoxe non é outra que a investidura de Feijó. Ah, sí? Ah. É a noticia do día. Poñeronlle vestido logo, digo, sí. Coronárono, non? Sí, coroárono. E é verdad que... que vistían hoxe ou onte? Hoxe, esta mañá. Ah, e vistirono esta mañá. Por eso vos digo que é exclusiva. Hostia. Sí, sí. Hoxe, pois, digamos que en Zeta, a bueno. Nova andadura, outra legislatura, outros 4 anos máis no poder, de Feijó, a ver que fai... Din que foi menos emotiva e houve menos expectación que noutras. Pero, normal, entonces non, se vía vir. Non chegaches a escoitar parte do seu discurso, que polo xeral é moi emotivo. Algo que bueno, dá que falar despois, non? Home, como detalle, eu non o escoitei. Sí. Andaba a facer outras cousas. Sí, señor. E non o escoitei en directo. O que sí que estiven lendo, estiven documentando das crónicas da repercusión. Ajá. Como detalle anecdótico, digo-vos que o discurso de Feijó constaba de 49 páxinas. Casi nada. Non sei se é dobre espazo, non sei que tipo de letra, canto era a sangría... Pero 49 páxinas de discurso, que supoño que estes días, onte pola noite hasta a última hora, se puxo el a escribir. Bueno, como diría un catalán, deu ni do, 49 páxinas de discurso. Semella fácil, pero resumir todas as intencións do goberno de cara a estes vindeiros 4 anos... Sí. Xa dá para moito, eh? Sí, carallo, pois sí que tiña páxinas o discurso. O que pasa que a oposición... o típico coincide en dicir que parola, parola, parola, ¿no? Sí, sí, claro. Le pago. Uy, qué imitación perfecta de italiano, tío. Eres un... Era francés, ¿no? Francés. Puede ser. No, italiano. No, es tío, francés. La canción. Sí. Pues sí. Bueno, 49 páginas. Ahí, no, ahí hay nada, ¿eh? Mm-hmm. E o máis alentable do discurso é que prometeu un novo rexurdimento de Galicia. Digamos que eso é testimonial, ¿eh? Cuidado, son palabras maiores. Hombre. De todo ese discurso de 49 páxinas, a maioría de medios, Praza Pública, Sermos, Voz de Galicia, pois páranse neste, digamos, neste parágrafo, nesta locución, digamos, tan, non sei como chamarlle, épica, sí. Galeguista, cada un lle poña o adxetivo que queira. Uh-huh. Reproducción textual. Un novo rexurdir de Galicia que sexa no século XXI a versión social e económica do que foi o rexurdimento cultural do século XIX. Caray. ¿Qué te parece, Julio? ¿Qué te parece, Armando? A comparanza... ¿Cómo suena eso, eh? Eso, que, y además queda muy bien, ¿eh? Qué fondura. Ideológicamente... Es profunda, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa por la universidad de vez en cuando este hombre? Debe pasar. Sí. Beiras no está tan de acuerdo, pero... Pero, bueno, no sé, siendo primera vez don Manuel, que también era don Manuel, ¿no? Don Manuel Beiras, parece ser que ahora empezó o inverno, es capaz de ir a las cortes con zocos. É capaz. E en vez de golpear co zapato, golpea coa zoca. Eu creo que ben, e coa zoca ainda doi máis, posiblemente. A ver, resumindo, digamos, o contido do discurso, moi resumido, eh? Sí. Veo a dicir que non deixará buracos, nin deixará facturas nos caixóns como a outros, se o dentro de 4 anos tivese que abandonar. Pois o goberno non fará como a outros, non deixará facturas por aí, nin buracos. Tamén dixo que creará un fondo para o crecemento, eso queda moi ben, pero non especificou como nin que crecemento. Tamén dixo que vai baixar o IRPF creando unha lei do emprendedor, o sea que vai apoiar os emprendedores, a ver se é verdade, os autónomos. E tamén dixo, un pouco barrendo pa casa, que o Tribunal Superior de Justicia Galega avala a política lingüística. Sabedes que o Tribunal... O Tribunal Superior de Justicia de Galicia admitiu a trámite, bueno, a demanda, sí, sí, de entidades como a Mesa, Queremos Galego, e deulle a razón, e anulou en parte o decreto de política lingüística. Ahí está, sí, xa, sí, en sí, dous sí. Artigos, xa vos comentarei, pois que declara nula o feito de ter que pedirlle consello, opinión aos pais e nais, sí, a utilización da lingua. Uh-huh. Bueno, que foi un varapau importante para ese decreto que tanto deu que falar, tanta polémica suscitou. Sí, señor. Pois esta decisión do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pois eso é un pau para ese decreto, pero non o ve así Feijóo, que dixo que avala a súa política lingüística, que bueno, ainda que mandara, ainda que diga que anulo en parte e anula certos artigos, el di que bueno, que era boa e que así o entendeu. Uh-huh. E que máis? Sí, botar esas cosas ou sardiña, non? Di? Que bota esas cosas ou as sardiñas. Sí, sí, claro. Eso sempre. Como lógico, sí. E tamén promete vivenda social para persoas desafiuzadas. Agora todo o mundo se suba ao carro dos desafiuzamentos. Sí. Non ia ser menos Feijó. Hombre... E bueno, queda o titular aí no aire, despois hai que acompañalo con feitos, con actos. Exactamente. Como sempre, as palabras e os titulares son moi bonitos, queda moi ben, pero despois convén a acción, hai que demostrarlo, non? Exactamente. Dicilo e despois facelo. Primeiro feito. Pois é que moito político queda sen o dicilo. Sí. E o facelo, pois... É outra cousa. Xa se fará, non? Sí. Sí. Imos vendo, imos facendo. Pois bueno... Ata aquí un pouco o discurso de Feijóo, nesas 49 páxinas, e resumido, moi concretando moito, neste cadro sinóptico que vos acabo de escribir. A oposición indignada, evidentemente. Lógico. O BNG, resumindo tamén moito, veo dicir que Feijóo é un falso. É unha caste de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que di unha cousa por diante, despois fai outra, diche blanco, despois fai negro... que é o señor Mister Recortes, que como vai predicando a favor do crecemento, cando despois se demostra que a austeridade prima nas súas políticas. Sí, e así, sí. Pois claro, así non medra o país, nin se move o capital, nin... Claro. Nin o carto. Uh-huh. Ten un mestre bastante bo, que sei que falaballe de uns ilillos que había nun barco. Sí. Mister Rajoy. Exactamente, sí. Outro bon actor. Sí, ui. Aquí actores non nos faltan. Efectivamente. Sí, sí. O PSDG, veu a chamar estafador. Claro, estou resumindo nun adxetivo, Xa é unha opinión moi personal miña. Uh-huh. O adxetivo co que resumo un pouco... Uh-huh. A intervención. A opinión de cada partido. Sí, sí, sí, sí. Dixo o seu voceiro, Abel Losada, uh-huh, que era unha verdadeira estafa o discurso de Feijó. Uh-huh. Comparou no estafador checo aquel, non sei se lembrades, que tentou vender a Tour Eiffel. Sí. Sí. Pois imagínate, este tamén nos intentou, segundo eles, vender pois que o país vai ben, que imos na boa senda, que se fixo moito cando non se fixo nada... que vende un pouco de fume, vamos. Sí, sí. Que temos un gallás que funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. E unha cidade cultural en Santiago que aquelo está así de ferve, xente. Ferve de xente. Ferven os turistas, sí, sí. A economía medra, as sí. Empresas cada vez se inscriben máis, sí. Autónomos que se dan de alta, sí. Sí. Sí. Todo vai así. E a migración disminúe. Exactamente. Exactamente. E despois, o Mr. Beiras, representando a AGE, pois tamén indignadísimo. Comparou o discurso de Feijó a esa canción infantil que todos temos na memoria de vamos a contar mentiras, trailará, vamos a contar mentiras, trailará. Exactamente. Sí, sí. Como sempre, coa súa clase, censurou o discurso, estaba moi indignado, e dicía que igual... A súa idade, e despois de tantos anos fora do Parlamento, igual perdeu o costume de escoitar mentiras de xeito tan descarado. Dixo de Feijó que segue na súa teima de ser unha brigada de demolición, de limpeza étnica, de cocidio e de etnocidio. E dixo que estes dous últimos conceptos que o mellor señor Feijó nin os coñece. Probablemente. Moi indignado, e que, claro, que o discurso vai contra a cidadanía. A verdade, tanta austeridade está apretando a xente e en vez de medrar e avanzar, pero non... o que está apretando, poñendo un puño a xente. Pero non que é a realidade. Non dicía que iban a facer unha limpa de políticos, que iban a reducir, de diminuir a cantidad de representantes e tal, e al final... Bueno, para iso era para os outros, non era para él, porque le foi o que ganou. Ahora xa nada, non? Ahora eso... Sí, di moito despois, sí. Ya sabemos, non como vai. Pero a limpa era para os outros, non para él. A reducción. Mm-hmm. Claro. Sí, reducción. Aquí os que viven desto non queren reducir. Xa. Que pensades? Se fora unha empresa, o mellor ainda aí se daban a reducir, non? O mellor. Pois bueno, isto foi un pouco o resumo do debate de investidura. Mm-hmm. Podedes documentarvos un pouco máis por internet, por sí. Xornais, por a prensa. Estando de xa me preparo eu. O que non haberá gaiteiros como na época de Fraga, así tamén queda ben. Bueno, hai panderiteiras, non? E panderiteiros. No. O mío nin eso. Nin eso, sí. Porque tamén queda ben e é coherente co seu discurso de austeridade. Ah, non bueno, claro. Non nos podemos enganar. Pois claro. Os gaiteros, según teño entendido, que actuaron en anteriores edicións, tampouco lle pagaron moito, non? Non foi demasiado gasto ese. Non. Me irían ata voluntarios. Sí. Algún sí. Home, seguro. Digo cho eu de boa tinta. Seguro. Sei que lle pagaron unha viaxe, é dicir, puxeron un autocar para chegar hasta ali, yo un bocadillo no medio. Claro. Pero do resto non foi gasto así. Non sabes, como cando invitas a un cantante tens que pagar a actuación. Neste caso non foi así. Pero bueno, pois o Mr. Feijó, Mr. Recortes, pois vai ser austero tamén nese sentido. Que non se diga. Vaya, predicar co exemplo. Bueno, ahora danos outras noticias máis. Exactamente, veña, cambiamos. Veña, vale. Cambiamos de noticia. Mira, igual que fixe unha pequena denuncia pasado martes, outra tamén que chegou aos meus oídos, que sei que no campo de Douradoiro, o equipo de baloncesto de Santiago, sí, houbo casos de veto a bandeiras galegas. O, bueno, o BNG xa dixo públicamente que deixará de asistir ao palco do Obradoiro como acto de protesta por retirada en varias ocasións, varios episodios de retiradas de bandeiras galegas nacionalistas. Vaya. Sei que a xente da seguridade retiraron estreleiras durante certos partidos do Obradoiro e incluso houve ameazas de multar con 3.000 euros a aquel que levase unha estreleira. Jolín. O motivo, segundo a seguridade, é que incitan a violencia. Ai, non sabía eu eso. Pois xa vos podes imaginar que argumento, un pano, que interpretación dos argumentos e que forma tamén de censurar unha vez máis os que demostran, amosan a súa ideoloxía mediante bandeiras. Jolín. Que dime ti que pode provocar violencia unha bandeira estreleira. A parte Jolín. De que... Pois, no século... No século 21 con estas cousas, Sí, sí, un trapo, un farrapo que pintado que sea pues motivo queda, de violencia. Pois aí queda o detalle para que vexades que parece que non se avanzara nada neste país. Vaya. Que seguimos con detalles tan pues denigrantes. En algunhas zonas de España pasa eso. Sí. Como a este. Exactamente, como en eso. Que é un recuncho onde non chega moi ben aínda o tren, costa moitísimo, aínda non ten velocidade, resulta que as autovías, solamente hai unha autovía, non ten autopista de chegada, etcétera. Non sabes, as comunicacións tardan un pouquiño, menos mal que as radiofónicas aínda veñen. Sí, aínda aparecen bastante ben. Sí, esas aínda corren. E despois que tamén non dá chegado o eixe atlántico, ves? Ese non dá chegado. Non sei ese carro. Sí? Xa chegará. Todo chega, hai que ter paciencia. Vale, bueno. Bueno, que máis? Tamén actualidade, plena actualidade, o tema dos gandeiros. Sabedes que están en pé de guerra. Sí, incluso interromperon esta mañá, isto tamén é noticia de ultimísima hora, interromperon o pleno de investidura de Feijó. Interrompiron o seu discurso. Unha dúcia de gandeiros entrou no hemiciclo e a berros, pues con frases como Feijó, escoita, o sector está en loita, ou somos 65.000 familias e temos que morrer así. Sí. Evidentemente, as forzas de seguridade expulsáronos do hemiciclo. A esta xente poden caer multas, bueno, as institucións están penadas pola lei, poden caer severas multas, e como non, outro clásico, se me permitides, que se cumple ano tras ano, parece que non evolucionamos, nin que pasamos de século, a Televisión Galega censurou as imaxes da interrupción. Bueno, a televisión non, ou alguén da televisión, non? Exactamente, a ver, pues se pasou. É mala en que se saiba, que se vexa. Sí, como a cando... Pues, se vai ver igual. Claro, pois pues por eso, é que hai cousas que non as entendo. Como a cando deteñen un cámara porque está filmando, non? Exactamente. Vale, exactamente. Vale, por Dios. Pois censuraron esas imaxes. Bueno. Os gandeiros galegos, como sabedes, están desenvolvendo dende hoxe unha folga de entregas contra a industria. O sea, que deixan de suministrarlle pois aos envasadores porque os acusan de afundir os prezos e non adherirse ao contrato homologado. Podemos atopar no super litros de leite a 0,49 céntimos, por exemplo. Jolín. E o sector di que, claro, suben os costes de produción, sube todo en xeral, o leite cada vez máis barato, que isto vai acabar de fundir o sector as familias que viven, que ainda viven diso. Sí. O sea, que dende aquí tamén o apoio aos gandeiros galegos, outro tema que ano tras ano temos que reivindicar e temos que dar conta del. Bueno, a veces se atopa unha solución. Feijó, como sempre, pois dixo que bueno, que se ha arranxado. Se está trabajando en ello. Se está trabajando. Exactamente, a ver que pasa. Bueno. E para rematar, un aplauso e un aviso. Veña. O aplauso quero yo dar a Jordi Évole. Ah, sí. Sabedes que está correndo polas redes sociais. Eña non contrastei a información. Supoño que é certo, pero bueno, con matices. Que dende o sector eléctrico, a raíz dun dos programas no que se meteu moito co... Sí. Que foi moi visto, foi o programa máis visto. Efectivamente, sacou a luz, descubriu, pois, un pouco os enredos, o embeleñe que hai e como se hinchan os recibos, tanto de luz como de outras enerxías, e descubrir un pouco, coa transparencia que o caracteriza, uh-huh. sei que o sector pues, se puxo, bueno, de uñas. O tema que era un programa de lavado de cara, uh-huh. e non sei ata se lle piden o a cabeza sí, o sí. a Jordi Évole. Pois ben, para él... Pois espera que temos uns aplausos preparados. Pois ben, ese aplauso. Aí vai. Un aplauso para un home que trae un pouco de luz nun sector enerxético cheo de sombras e oscurantismo. Mm. Sí, señor. O sea, que aí queda o detalle para Jordi Évole. Nos sumamos, nos sumamos, nos sumamos. Esta... E despois, un consello, un aviso para vos. Dinos. Se tedes que ir ao dentista mm. e ides sacar a moa do xuizo, sí. cuidado, que non vos aplique a subida de tasas, Joder. Mm. Ui. O asunto do xuicio... Entendedes, non? Sí, sí, o asunto do xuicio está tasándose moito. Sí, eso sobre todo. Efectivamente. E últimamente está moi tasado. Hasta eles mesmos, os encargados do xuizo, os xuices con láteres están sí. de uñas contra... Sabedes que o artigo 24 da Constitución Española pois é o dereito á tutela xudicial efectiva. Mm-hmm. E digo eu, a este paso... O artigo 24 vai ser o dereito á tutela xudicial defectiva. Uh-huh. O que ten cartos pode denunciar e o que non ten cartos non denuncia. Pois que se quede na casa. Así de simple. Vaya, por Dios. Pois bueno, amigos. Veña. Bueno, pois... Seguide ben e seguimos falando. Seguimos. Hasta o vinde... Que o país vais arreglando. Sí, sí. imos andando. Veña. Bueno, pois... Veña, unha aperta. Para a vindeira semana esperamos máis sentencias retranqueiras. Sí, seguro. Veña. Seguro. Moitas gracias, Xosé Manuel. Veña, saúdo. Unha aperta. Hasta luego.